NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Minderjarige verdachten moeten altijd rechtsbescherming krijgen. Ook als ze alleen... Ook als ze alleen verhoord en niet gelijk aangehouden worden. Nu is dat niet zo, terwijl dat van Europa al jaren zo moet. Zometeen een gesprek erover in de Nieuwsbv. Nu eerst opnieuw worden coronapatiënten overgebracht naar Duitsland. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Vanochtend is de eerste Nederlandse coronapatiënt vertrokken uit het Sint-Franciscus ziekenhuis in Rotterdam naar een ziekenhuis in Bochum. En later vandaag vertrekt een tweede patiënt naar Duitsland. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Volgens dat centrum is het verplaatsen van patiënten vooral bedoeld om meer lucht te creëren op de IC's. We zijn zeker niet bij code zwart. En waarom ik het woord gebruik een beetje lucht creëren is dat we door een aantal patiënten naar Duitsland te verplaatsen er wat meer ruimte blijft op de IC's in Nederland, waardoor er en reguliere zorg en covid-zorg geleverd kan worden. En er is ook nog enige ruimte om ook de capaciteit in Nederland verder op te schalen. De ziekenhuizen over de grens hebben aangegeven dat er ongeveer 20 plaatsen voor Nederlandse patiënten beschikbaar zijn. Over dat aantal wordt iedere dag overlegd. Er zijn 173 mensen gearresteerd na de rellen in het afgelopen weekend. En er zullen er nog vele volgen, dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De minister zegt verder dat er snel recht tegen de relschoppers wordt ingezet en dat de schade op hen zal worden verhaald. De afgelopen weekend braken op verschillende plaatsen in het land rellen uit, waarbij onder meer zwaar vuurwerk en stenen werden gegooid naar hulpverleners. In Rotterdam schoot de politie gericht op enkele relschoppers. De regering van Bulgarije noemt het busongeluk van afgelopen nacht een schokkende tragedie. Ten zuidwesten van Sofia raakte een touringcar van de weg en vloog in brand. Van de 52 inzittenden zijn er minstens 45 omgekomen. En er wordt nu onderzoek gedaan naar dat ongeluk, want er zijn nog vele vragen, zegt correspondent Tijn Sade. Ja, hoe die bus gecrashed is afgelopen middernacht, dat is allemaal nog onduidelijk. Wel of niet een lekke band of een menselijke fout. Of gewoon, zoals wel vaker in Bulgarije, door gewoon de enorme slechte situatie op de wegen. Nou, Bulgaarse media die melden dat de passagiers klem kwamen te zitten omdat die bus kantelde. Ja, en daardoor dat ze daardoor niet meer naar buiten konden. Allemaal nog veel onduidelijk. De bus kwam uit Istanbul en was waarschijnlijk op weg naar Noord-Macedonië. Over de nationaliteit van de slachtoffers is ook nog niet alles bekend. De minister van Buitenlandse Zaken van Albanië zegt dat alle slachtoffers Albanese zijn uit Noord-Macedonië. De Noord-Macedonische premier zegt op zijn beurt dat er ook iemand met de Belgische nationaliteit in die bus zat. Onduidelijk is of diegene nog in leven is. Het CDA wil taakstraffen en boetes voor mensen die voor eigen gebruik ecstasy of cocaïne op zak hebben. Het gedoogbeleid heeft ertoe geleid dat in Nederland veel meer zware drugscriminaliteit is dan in andere Europese landen, zegt CDA-kamerlid Kuik. De directeur topvoetbal van de KNVB, Nico-Jan Hoogma, vertrekt. Hij zegt dat als Van Gaal vertrekt en het WK klaar is, iemand anders op zoek moet naar een nieuwe bondscoach. Acteur Kevin Spacey moet de makers van de tv-serie House of Cards ruim 26 miljoen euro schadevergoeding betalen. In 2017 werd de acteur beschuldigd van seksueel wangedrag en werd hij uit de serie geschreven. Volgens de makers leverde Spacey's gedrag een grote schadepost op. Na 20 jaar neemt correspondent Bram Vermeulen afscheid van de NOS. Hij werkte in Zuidelijk Afrika en in Turkije. Vermeulen gaat werken voor het VPRO-TV-programma Frontlinie en hij blijft schrijven voor NRC. Het NOS-journaal. In Italië heeft een man van 43 toestemming gekregen voor hulp bij zelfdoding. En dat is voor het eerst in het katholieke land, want euthanasie is daar streng verboden. Correspondent Helene Daans in Rome. Wat is de situatie van die man? Het is een man van 43, een vrachtwagenchauffeur, en hij is al 10 jaar verlamd aan alle ledematen en aan auto-ongeluk. In Italiaanse media blijft hij anoniem, maar het is bekend dat hij al meer dan een jaar geleden een verzoek had ingediend om begeleid te mogen sterven. Daar is veel over gepraat en onderhandeld, want dat was dus nog nooit eerder gebeurd in Italië. Maar nu heeft een ethisch comité van artsen en psychologen toch beslist dat het mag. Het gaat niet om euthanasie zoals wij dat kennen. Dat is, zoals je zei, verboden in Italië. Maar de man kan wel een dodelijk middel krijgen van een arts dat hij dan zelf moet toedienen. Ja, en hoe moet hij dat gaan doen? Want hij is verlamd. Ja, klopt. Het enige wat hij kan bewegen is zijn rechterpink. En in het persbericht dat vandaag is verspreid staat dan ook dat de volgende stap is dat ze gaan kijken hoe die man dat zou kunnen doen. Ja, eerder mocht dat niet, hè? Dat hulp bij zelfdoding of zelfdoding in Italië. Wat is er veranderd? Het is niet zo dat er echt een wet veranderd is. De Italiaanse wet voorziet eigenlijk geen hulp bij zelfdoding. Maar 2 jaar geleden is er wel een uitspraak geweest van het Grondwettelijk Hof in een andere zaak. Zij hebben destijds beslist dat er onder zeer strenge voorwaarden iemand wel hulp zou mogen krijgen bij zelfdoding in Italië. Het moet dan gaan om iemand die echt in leven wordt gehouden door een medische behandeling, wiens toestand onomkeerbaar is. En het is nu voor het eerst dat die uitspraak in de praktijk wordt gebracht. Geen verandering in de wet dus vooralsnog, maar veel voorvechters van vrijwillige levensbeëindiging zien dit wel als een belangrijke stap in de richting van mogelijke euthanasiewetgeving. Ja, dus de wet die zou dan in de toekomst aangepast kunnen worden. Mogelijk wel, niet meteen. Italië, dat weten we, is over het algemeen erg conservatief in dit soort medisch-ethische kwesties. Het is natuurlijk een erg katholiek land, het Vaticaan, heeft hier heel veel invloed. En wat euthanasie betreft zijn zij natuurlijk een mordicus tegen. Maar onder de Italiaanse bevolking lijkt er wel wat te schuiven. Afgelopen zomer zijn er bijvoorbeeld meer dan 500.000 handtekeningen verzameld om een referendum te houden over euthanasie. En normaal, als die grens bereikt wordt, dan moet zo'n referendum er ook komen. Er wordt nog gekeken wanneer dat zou zijn. Mogelijk komende lente, dan zou dus het Italiaanse volk mogen beslissen over een mogelijke euthanasiewetgeving. Zover is het nog niet, maar deze beslissing over hulp bij zelfdoding vandaag is wel een stap in die richting. Correspondent in Italië, Helene Daans. Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met geweld van patiënten en hun familie. Sinds er nieuwe coronamaatregelen zijn, wordt er meer gescholden en geïntimideerd, zegt voorzitter Salden van beroepsorganisatie Nu 91. Ja, je zou het kunnen noemen het coronalontje. We hebben dat vorig jaar natuurlijk ook al gezien. Heel gericht tegen deze maatregelen. Zowel verbaal, maar soms ook zelfs fysiek geweld. Dat men zich daar niet aan wil aanhouden. Of dat men gewoon aangeeft van corona bestaat niet. Ik ontken dat, ik hoef geen isolatiekleding aan. Ik hoef dat mondkapje niet te doen. Of ze gewoon weigeren dat bijvoorbeeld een vader of moeder corona heeft. Dus het is wel ook heel specifiek corona. En agressie en ja, verbaal geweld kennen we natuurlijk al ook voor corona tegen zorgverleners. Maar we zien het nu wel in toenemende mate toenemen. En zeker ook met strengere maatregelen. En ook het afschalen van de zorg wekt agressie op onder patiënten en familie. Agressie in ziekenhuizen is volgens de beroepsorganisatie een groot probleem. Want bedreigde medewerkers melden zich vaker ziek, terwijl er al zo'n tekort is aan zorgpersoneel. 8:08, het weer nog. Het is bewolkt. Eerst valt er nog wat regen. Later droog en af en toe zon. En het wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. Morgen kans op hardnekkige mist. En dan wordt het een graad of 6. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Dries, de openhartige, geestige autobiografie van de Amsterdamse zanger Dries Roelvink. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. BinkBank wordt SaxoBank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. BinkBank wordt SaxoBank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Een Nederlandse flamenco-gitarist die succes heeft in Spanje. En een Spaanse flamenco-gitarist die de Nederlandse Radio 1 helemaal op zijn kop gaat zetten. Het kan allemaal hier in de Nieuws BV, want je hoort hen beide, zoiets rond 12:30. En ook, we moeten seks met wederzijdse instemming leren aan jongeren. En Veer Visser, die doet dat op scholen. Dat allemaal later dit uur. Nu eerst een alternatief voor Black Friday. De Nieuws BV. Iedereen wordt nu al doodgegooid met Black Friday. En vorig jaar, toen fysiek winkelen lastiger was, kwam het aantal iDeal-betalingen boven de 1,8 miljoen uit tijdens dit van oorsprong Amerikaanse fenomeen. Maar over precies een week is het hashtag GivingTuesday. Een mooie tegenhanger van Black Friday. Namelijk om je geld juist naar goede doelen te sturen. Om daar de komende week alvast over na te kunnen denken, praten we nu al met Thea Heelhorst. Zij is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. Thea, welkom. Ja, hoi. Ja, Giving Tuesday, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar word jij eigenlijk ook al gek van dat fenomeen Black Friday? Nou, eerlijk gezegd laat ik het aan mij langs voorbij gaan. Ik zie het wel, maar ik word er niet warm van. Ik ga ook niet speciaal iets kopen. Dus als je er niks van aantrekt, dan is het er ook niet. Nou, maar je kan er ook bijna niet omheen. Je hoort het overal op spotjes. Je krijgt heel tijd waar, mailtjes. Ja. Echt, ja. Hoe kan je er zelf van af? Ik krijg allerlei reclames en die laat ik allemaal van me afglijden. Nou ja, goed. Dan laten we het hebben over Giving Tuesday. Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, tot vandaag. Het is als, ja, eigenlijk bedoeld als tegenhanger van Black Friday. Maar hoe zit dat dan precies? Nou, de oorsprong is eigenlijk Boxing Day. Dat is inderdaad Amerikaans, Engels, waarbij met Kerstmis, de dag na Kerstmis, mensen dan allemaal cadeautjes geven aan eigenlijk hun bedienden. Dat is de oorsprong daarvan. Hè. Dus dat laat al gelijk iets zien van de elite die koopt allemaal mooie nieuwe dingen voor zichzelf. En dan de dag na Kerstmis gaan ze dan cadeautjes geven aan hun minderen. Dus het heeft ook, het is heel erg leuk. Het heeft ook een beetje die smaak, hè, van mensen die heel veel kunnen kopen en dan nog daarna wat weg gaan geven. Dus het is eigenlijk ook nog iets historisch wat jij zegt. Maar wij kennen dus wel Black Friday, maar Giving Tuesday, daar hebben wij nooit van gehoord. Nee. En het hing daarbij aan Kerstmis, ook niet echt aan Black Friday. Dus nu is het nieuw, Giving Tuesday. En het is natuurlijk een heel sympathiek idee dat je, terwijl je na zoiets als Black Friday gewoon ook even nadenkt van nou, ik geef best wel veel geld uit aan mezelf. Maar hoe zit het met al die andere mensen? Zal ik daar ook geld aan uitgeven? Of heb ik nu heel veel spullen gekocht? Zijn er daarmee spullen die ik zelf niet meer nodig heb, die nog een goed gebruik kunnen vinden via de kringloop of wat dan ook? Weet je wel? Dus dat is eigenlijk het idee erbij. Ja, dus het is echt liefdadigheid. Wat zijn volgens jou goede doelen die ons geld het hardste nodig hebben? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat een goed doel moet bij je passen. En voor verschillende mensen is het verschillende dingen. Kijk, de een die loopt heel erg warm voor dierenbescherming bijvoorbeeld, en de ander denkt aan vluchtelingen op zo'n moment. En de een die wil liever geven via officiële doelen, en de ander doet liever iets in de privésfeer. Dus dat is echt heel persoonlijk wat je uitkiest. Wat ik wel denk is, als je iets geeft via een organisatie, is het beter om iets te geven via een officiële organisatie, zodat je tenminste ook weet dat het geld gebruikt wordt waar je het voor gegeven hebt. Ja, want hoe vind je dat, een goed doel met de juiste intenties, dat je weet waar je het geeft? Oh, dat is heel makkelijk. Doelen die je geven, die informatie ook op hun website. Als ze een keurmerk hebben, bijvoorbeeld van het Goede Doelen keurmerk, denk je, oh, nou, dat is in ieder geval een redelijk goede organisatie. Deze administratie op orde, die laat zien waar het geld naartoe gaat. Dat is natuurlijk altijd goed. Dat kost ook geld, zo'n organisatie. Er zit natuurlijk overhead in om die administratie goed te hebben. Dus om die reden zijn er ook weer mensen die zeggen, nou, ik doe liever iets in de privésfeer. Dat is natuurlijk ook prima, als het een kanaal is dat je vertrouwt en dat je persoonlijk kent. En ik zou zelf niet zo snel iets geven aan mensen die ik niet ken en die een mooi verhaaltje hebben wat ze allemaal wel niet voor fantastisch met dat geld gaan doen als ze het eenmaal gekregen hebben. Doe je dan altijd ook echt onderzoek van waar geef ik het aan? Ja, dat kan je heel makkelijk op de website vinden. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet. Want heel veel mensen hebben al een vertrouwde plek waar ze iets aan geven. Ik ben dan zelf, ja, ik ben hoogleraar humanitaire kwesties, humanitaire studies. Dus ik ben ook wat meer geneigd die kant op te kijken. Dus dan als ik geld geef, dan geef ik het vaak aan organisaties Stichting Vlucht. Ook mag misschien geen reclame maken, ja, weet je wel. Maar dat soort organisaties, weet je wel. Of Artsen zonder Grens, waarvan je gewoon weet van, nou ja, dat zijn gevestigde organisaties. Je weet waar het geld terecht komt. Nou, dan kost het wat. Want natuurlijk kost het ook geld om geld goed te besteden. Maar dat vind ik dan prettig. Ja, en maar voor goede doelen mag je wel reclame maken hier bij de Nederlandse publieke omroep. Maar welke zijn dat dan, diegenen die jij steunt? Waarvan je denkt bij jezelf, ja, daar ligt mijn hart. Daar geef ik graag geld aan uit. Nou, wat ik al zei, ik ben van humanitaire studies. Dus dan zoek ik ook meer in die hoek. Dus dan kom je uit bij wat ik... Ja, eigenlijk heb ik het al gezegd, hè, Artsen zonder Grenzen, Stichting Vluchteling, Amnesty International. Dat zijn die internationale... organisaties met een internationale blik. Daar geef ik mijn geld aan als ik geld wil geven. En doe jij ook echt aan Giving Tuesday? Nou ja, omdat ik niet aan Black Friday doe, doe ik ook niet zo aan Giving Tuesday natuurlijk. Hè. Het betekent voor mij niet zoveel. En ik wil toch ook wel even zeggen van... wat ik er interessant aan vond aan Giving Tuesday is voor mij bijna nog meer dan het weggeven. Dat je heel even erover nadenkt van waar ben je eigenlijk mee bezig, weet je wel. Hoeveel dingen wil je eigenlijk kopen? Hoeveel dingen wil je hebben, weet je wel. In hoeverre laat je je meeslepen door Black Friday? Dus voor mij is het ook eigenlijk even een momentje om achter je oren te krabben en te denken van ja... Hoeveel spullen heb ik nodig? Waar gaat het naartoe, weet je wel? En het is natuurlijk niet alleen geld wat je weg kunt geven op Giving Tuesday. Het zijn ook spullen. Dus het mag je ook een beetje bewust maken van... Goh, heb ik alweer zoveel kleren gekocht. Maar ik had eigenlijk nog een hele kast vol. En dus, wat doe ik daar nu mee? En hoe zit het met de materialen die erin zitten? En de duurzaamheid en het klimaat? Weet je wel, ja, dat zijn dan vragen waarvan ik hoop... dat een aantal mensen daar ook over na gaan denken. Dus het is eigenlijk meer Thinking Tuesday... Nou ja, dat is dan misschien omdat ik een professor ben... wil ik altijd meteen dat mensen gaan nadenken. Maar het is natuurlijk ook fantastisch leuk als er gewoon concrete initiatieven zijn. En mensen zeggen, hey, leuk, ik ga daar iets voor geven of ik ga daarvoor iets doen. Ja, en we hadden het net over geld doneren aan goede doelen. Hoe zit dat met spullen doneren? Doe jij dat? Is dat effectief? Nou, ik geef regelmatig spullen weg, weet je wel, gewoon aan mensen om me heen, aan mensen die ik ken. Of ik breng ook wel eens spullen naar, we hebben een dakloze opvang in de buurt, breng ik ook wel eens spullen naartoe, omdat ik weet wat ze nodig hebben. Maar ik zal nooit spullen geven aan een goed doel, wat dan bijvoorbeeld naar een ander land gaat. Want dat zijn bijna altijd spullen die... Ja, niet helemaal passen bij wat mensen willen hebben. Ze hebben er ook niet om gevraagd. Dat is vaak heel aanbodgedreven. Er zit heel veel geld in het transport. En met een beetje pech heb je ook nog het dat je de lokale markt ondermijnt... door er allemaal spullen naartoe te brengen in plaats van lokaal te kopen. Dus spullen geven aan doelen die internationaal werken... dat zou ik zelf nooit doen. En dan zeg ik, nou, dan heb je veel, die hebben gewoon veel meer aan geld... Ja, maar spullen wel geven aan naasten die het nodig hebben... of naar de spullenhulpwinkel, dat zou wel kunnen. Ja, natuurlijk. En als je het niet weg kan geven... ja, dan kan je het ook nog altijd beter naar de kringloop brengen... dan dat je het weg zou gooien. Want dat is natuurlijk echt... dan krijgen we helemaal een weggooimaatschappij. Dat wil je ook niet. Ja, nu is de afgelopen jaren Black Friday echt enorm gegroeid. Echt een hype geworden... Hoe zouden wij ervoor kunnen zorgen dat Giving Tuesday ook zo'n belangrijk moment wordt in de week? Nou, kijk, waarom Black Friday zo groot is, dat is een commercieel belang. Dat zijn de winkels zelf die daar zorgen dat dat zo'n grote hype wordt. Dat zijn bedrijven die daar gewoon achterheen zitten met hele slimme campagnes en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk lastig om dat te evenaren op Giving Tuesday, want die middelen zijn er niet. Dus daarom is het heel goed om daar juist in de media aandacht aan te geven. Want daar raakt het misschien meer bekend. En via en via de sociale media. En voor jou staat dus echt in het teken van... denk na, heb ik de spullen wel nodig? En kan ik het niet beter delen? Er is weinig dat niet gedeeld kan worden. Dat zou mijn eigen invulling daarvan zijn. Maar het gaat natuurlijk inderdaad om delen. Ik zou in plaats van Giving Tuesday... zou ik Sharing Tuesday ook best wel een mooi... mooie naam vinden. Weet je. Je wilt natuurlijk ook oppassen dat je niet terechtkomt in die oude Britse elite. Hè? Van die hele rijke mensen die zichzelf enorm verwennen met kerstmis. En dan daarna nog even een leuk cadeautje hebben voor de bediendes. Weet je wel, dat hele elitaire ongelijkwaardige. Daar wil je natuurlijk altijd een beetje voor oppassen. Dat je niet dan denkt van nou, ik heb heel veel gekocht. Nu geef ik ook nog iets weg. En daarmee doe ik het heel goed. Nee, het gaat om delen. Ik heb gewoon welvaart. Ik heb die privileges. Wat kan ik daarvan delen? En ook met het oog op de planeet. Wat kan ik delen op een manier dat het ook nog duurzaam gaat? Kijk, een hele mooie gedachte. Sharing Tuesday, daar gaan we naar streven. Tot nu toe heet het nog hashtag Giving Tuesday. Mathea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. Dank je wel voor deze inspiratie. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Een minderjarige verdachte moet altijd aanspraak kunnen maken op een door de overheid betaalde advocaat. Dat is het oordeel van de Amsterdamse rechtbank. En dat is opmerkelijk, want op dit moment wordt er onderscheid gemaakt tussen jongeren die zijn aangehouden en kinderen die niet vastzitten, maar toch verhoord worden. En daarmee handelt Nederland in strijd met een Europese richtlijn. Volgens advocaat Reinier Feiner, tevens voorzitter van de Vereniging van Sociale Advocaten, is deze uitspraak ook baanbrekend. En ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Feiner, waarom is dit zo baanbrekend? Ja, omdat de rechtbank hier eigenlijk vaststelt dat kinderen die niet worden aangehouden als ze worden verdacht van een strafbaar feit, wel recht hebben op een advocaat door de staat betaald. En dat is al sinds juni 2019 niet het geval, terwijl het wel moest. En dat betekent eigenlijk dat ruim 2,5 jaar... ja, kinderen in Nederland niet dezelfde rechtsbescherming hebben gehad als elders in Europa. En dat we door Europa eigenlijk ervoor gezorgd hebben, door een hele goede advocaat overigens, Simon van der Wouden. Dat nu ook minister Dekker van Rechtsbescherming toch de portemonnee moet trekken om ervoor te zorgen dat, minderjarige verdachten, als ze worden verdacht van een misdrijf, recht hebben op rechtsbijstand. Maar hoe zit het precies? Want waarom heeft de ene verdachte dan wel en de ander geen recht, of tenminste had geen recht op een door de overheid betaalde advocaat? Nou, dat komt omdat de minister heeft geprobeerd kennelijk, of het beperkt heeft uitgelegd in die zin dat alleen mensen die door de politie worden opgepakt en dus ook jeugdigen die worden opgepakt en dus in een politiecel terechtkomen, alleen dan hebben ze recht op bijstand van een advocaat en ook op vergoeding van die kosten. Terwijl als je als minderjarige een brief krijgt om bij ook het politiebureau te komen omdat je verdacht wordt van een misdrijf, dan moet je zelf een advocaat betalen. Maar dat is voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar vaak niet te betalen. En het mag eigenlijk niet uitmaken, vind ik althans, hoe groot de portemonnee van je ouders is. Ja, en hoe belangrijk is het dat ook die kinderen bijstand krijgen van een advocaat? Nou, ontzettend belangrijk, omdat we hebben in Nederland gelukkig hele goede jeugdofficieren van justitie. En die zullen alleen opdracht geven aan de politie om een minderjarige aan te houden en in een politiecel te zetten als het echt om zware delicten gaat en als het echt niet anders kan. Maar je hebt ook zware delicten, en dan hebben we het over zedenzaken, of bijvoorbeeld de rellen van dit weekend, waar dan pas na enkele maanden een verdachte in beeld komt en het soms niet nodig is, bijvoorbeeld omdat die verdachte nog helemaal geen strafblad heeft en het voor de rest goed gaat, om daar meteen kind in de cel te gooien. En dan krijgt iemand een oproep voor verhoor. Maar ja, het probleem van eigenlijk die goede pedagogische manier van denken van een jeugdofficier, in sommige of in de meeste gevallen, is wel dat zo'n minderjarige dan helemaal niet de mogelijkheid heeft om uitleg te krijgen van een advocaat en te praten over wat is handig om te zeggen. En dat betekent niet per se dat de advocaat zegt, nou, zeg maar niks of vertel een leugen, helemaal niet. Het gaat er juist om dat er uitleg wordt gegeven, niet alleen aan de minderjarigen, maar ook aan de ouders. En soms ook om ervoor te zorgen dat juist de politie zo'n verklaring op een goede manier op papier kan zetten, zodat er later geen verwarring kan ontstaan en er geen onschuldige mensen worden veroordeeld. Ja, even dan naar de praktijk van de afgelopen dagen, want we horen natuurlijk ook overal dat die rellen, dat er ook jongeren meedoen van 12, 13, 14 jaar. Stel voor, die worden later verhoord en hebben geen advocaat. Wat voor een impact kan dat op die jonge relschoppers hebben? Nou, verschrikkelijk. Kijk, laat ik vooropstellen, als mensen worden verdacht van die rellen in En ze staan op camera dat ze een steen naar een politieagent gooien en die wordt geraakt, dan word je gewoon opgepakt. Dus er is geen jeugdofficier die dan zegt, nou kom maar even rustig naar voren. Maar het kan best zo zijn dat het vriendinnetje van 15 ernaast liep. En dat het de vraag is of die daar een bijdrage aan heeft geleverd door mee te juichen enzovoort. Dan wordt het al ingewikkelder. En zo iemand, daarvan kan de officier zeggen, nou, nodig die maar uit voor verhoor. Dan gaan we kijken of die toch strafbare betrokkenheid heeft. En dan kan het ook betekenen dat als ze dat constateren, hè, en dan moet je wel voorstellen dat de politie uitgaat van een verdenking, hè, dat betekent dat je een straf kunt krijgen, maar ook dat je mee moet doen om de schade te betalen. En dat kan best zo zijn dat elk individu voor de totale schade aansprakelijk wordt gesteld. Dus ook al stond je erbij en keek je ernaar en juichte je mee, en dat is dan de vraag. Maar dan kan het zo zijn dat je mee moet opdraaien voor de kosten. Nou, dus er zijn grote belangen bij spelen er. Nou, als het om zedenzaken gaat, moet je je voorstellen dat twee minderjarigen seks hebben. Dan is het eigenlijk ontucht in sommige gevallen. En dan kan het best zo zijn dat de ouders van het meisje bijvoorbeeld dat echt ontucht vinden. En dat is best ingewikkeld allemaal. Maar dan ben je wel de rest van je leven een zedendelinquent. En dat heeft verstrekkende gevolgen. En dat soort gevolgen, hè, dat zijn dingen waar een advocaat ook rekening mee houdt en met de minderjarigen mee praat en de ouders overlegt en ook zorgt, hè, in overleg met de officier, dat het op een zo passend mogelijke wijze afgedaan. Ja, nu heeft u zegt het is baanbrekend, want de rechter heeft dus eigenlijk gezegd dat de wetgever het verkeerd gedaan heeft. Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, dat in de afgelopen 2,5 jaar ten onrechte jeugdige verdachten van misdrijven die niet werden aangehouden, maar naar het politiebureau zijn gekomen op uitnodiging en geen advocaat hadden, dat die, als ze daar een verklaring hebben afgelegd, dat het zo kan zijn dat onder omstandigheden dat soort zaken nog eens herzien moeten worden om te bekijken of dat wel een eerlijk proces is geweest. Want het is dus zo dat Nederland een veel te beperkte uitleg heeft gegeven aan de bescherming die richtlijn beoogde van minderjarige verdachten. En het is gewoon vervelend dat wij wel een minister voor rechtsbescherming in dit land hebben, maar dat als het erop aankomt, de bescherming van onze meest kwetsbare mensen, hè, onze minderjarigen, dat wij dan het slechtste jongetje van de klas zijn. Maar waarom is dit dan al 2,5 jaar fout gegaan? Ja, dat is, in feite is het een kruideniersmentaliteit van de minister van Rechtsbescherming. Hè. Dat is niet alleen toeslagenaffaire, maar dat zie je ook in het strafrecht. De minister wil op zich wel zeggen, nou, er is wel een recht, maar je betaalt het zelf maar. Nou, dat is klassejustitie natuurlijk. Het moet niet afhangen van de inhoud van je portemonnee of je rechtsbijstand kan betalen of niet. In ieder geval zegt die richtlijn ook, ja, kijk, als je een recht hebt als minderjarige, moet het wel praktisch en effectief zijn. Dus je kunt wel een recht benoemen, maar een minderjarige kan het niet zelf betalen. Het is heus niet zo dat als je een minderjarige bijstaat als advocaat, dat je dan een toptarief verdient. Hè? Je krijgt ongeveer €200 als je een verhoor bij woont en ook van tevoren overleg pleegt met de minderjarige en met zijn ouders. Dus je moet daar naartoe reizen. Dus het is geen vechtpot als je dat allemaal bij elkaar optelt. Maar gratis, ja, dat gaat dan niet. Nee, maar u zegt we zijn het slechtste jongetje van de klas. U zegt ook het komt door onze kruideniersmentaliteit. Maar het is ook in strijd met Europese richtlijnen. Heeft dat dan nog consequenties? Ja, dat heeft dus consequenties. Eén, dat er nu op dit moment iedereen die, elke minderjarige of als je zoon of dochter bij de politie moet komen voor verdenking van een misdrijf, kan dus gewoon een advocaat in de arm nemen. In de afgelopen 2,5 jaar is dat ten onrechte niet gebeurd en moet bekeken worden wat de schade daarvan is. Ik moet daar één voorbehoud bij maken. Op dit moment denkt het ministerie, hè, de minister, nog na over een mogelijk hoger beroep. Maar waarom? Ja, dat is, ik noem dat maar oude bestuurscultuur. Je zou zeggen dat de minister van Rechtsbescherming blij moet zijn dat er een uitbreiding is van rechtsbescherming. Nou, en ook dat er Europese richtlijnen zijn. Ja, nou, dat is, dat, dat, daar mogen we met z'n allen blij mee zijn. Want mensen misschien, want er is nogal wel eens kritiek op Europa. Maar als het gaat om bescherming van kwetsbare burgers tegen overheidshandelen, biedt Europa juist veel bescherming. En ook gereedschap aan rechters, hè, die ze nu hier gebruiken, om ervoor te zorgen dat individuele burgers hun recht kunnen blijven halen als ze een conflict hebben met de overheid. En ja, het strafrecht, dan denken mensen van ja, is dat hetzelfde? Nou, dat, ik geef je dat voorbeeld van, je komt met je vriendje uit de bioscoop of met de vriendengroep en je komt in die rellen terecht. En een van die gasten in die groep, die begint daar mee te rellen. En je staat erbij, je dochter blijft erbij staan, erbij kijken of moedigt het aan. Ja, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. En dan kan het best zo zijn dat er hele grote belangen op het spel staan. En het is gewoon heel goed dat ouders en de minderjarigen dan goed advies krijgen en worden bijgestaan op het moment dat er een zware verdenking. Nou, ook als er een hoger beroep komt, dan zullen we het blijven volgen. Maar laten we hopen dat de rechtsbijstand zegeviert. Dank u wel voor dit gesprek, Reinier Fijner, voorzitter van de Vereniging van Sociale Advocaten. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Flamengo. Straks is hier live muziek van Tino en Maria. En zij vertellen ons over hun liefde voor die muziek. En een voorbeeld voor die twee is Paco de Lucia. Een grote naam in de flamengo-wereld. Zij hebben goed naar hun Paco geluisterd en wij gaan zo meteen goed naar hun luisteren. Maar eerst een al even gepassioneerd geluid van... Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Marcel van Roosmalen. We worden steeds dieper het moeras ingedreven. En het erge is, we wennen eraan. We zitten met een regering die ons, bovenop onze ellende, lastig valt met nutteloze preken. We worden aangesproken als kleuters. We krijgen er voortdurend klassikaal van langs. Als de cijfers deze week niet dalen, volgen er nieuwe maatregelen. U moet zich beter aan de regels houden. Als u zich al aan de regels houdt, het moet nog beter. Waarom worden wij zo toegesproken door onze minister-president? Hij, u en ik weten dat de impact van zijn woorden in het beste geval pas over een week of drie terug te zien is in de cijfers. Maar de cijfers moeten deze week al beter. Was je handen, houd beter afstand, doe je mondkap beter voor je gezicht, dus ook over je neus. Blijf thuis werken, houd afstand van mensen die niet thuis werken, kam je haren. Deze week betere cijfers, anders volgen nieuwe maatregelen. Ik herhaal, anders volgen nieuwe maatregelen. Nog een paar richtlijnen van algemene aard. Stop met het plunderen van steden. Steek geen auto's in brand. Gooi geen stenen naar ambulances. Stop met het uitlachen van gezagsdragers. Hubert Bruls is op nationale televisie door een vuurwerkhandelaar uitgescholden voor gehaktbal. Stop met lachen om dat soort onsmakelijke grappen. Het is niet leuk. Blijf thuis bij klachten. Laat u zelf testen. Ga niet naar een voetbalstadion. U bent daar niet welkom. Het is tekenend voor deze tijd dat we het goed nieuws vinden dat minister Grapperhaus van Justitie vandaag triomfantelijk meldde dat er al 173 mensen zijn gearresteerd. De wond is ontstoken, maar kijk eens, ik plak er een pleister met een dierenplaatje op. De cijfers gaan er deze week niet van omlaag, dus er volgen toch nieuwe maatregelen, maar ze hebben al 173 idioten gevangen. Hoera, 173 arrestaties, hoera, snel recht, desnoods op afstand, hoera, keihard straffen. Vorige week was de aankondiging van Forum voor Democratie dat de tribunalen komen nog gevaarlijk. Deze week tuigt de regering ze op. Als Twee vandaag nu een enquête houdt wat we met dit tuig moeten doen, is de meerderheid voor de doodstraf. Gijs Maalderink en consorten en vooral Maurice de Hond moeten meteen stoppen met enquêtes. De uitkomsten worden steeds gekmakender. We weten inmiddels dat we voor ongeveer 40% uit idioten bestaan. En die groep groeit. We zijn een kwaadaardig gezwel. De hoop op genezing zakt per uur. Het is maar een wild idee, maar kunnen de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties niet ingrijpen? Kunnen wij geen gazant krijgen of een of andere commissaris die ons in slaap brengt? dat we met z'n allen een paar maanden weg zijn en dat ze dan robots sturen om ons eens per week om te draaien. Alsjeblieft, help ons. We zijn niet in staat om het zelf te managen. Wij kunnen niets. Wij zijn de rotte kies in het gebit. Wij slaan zelf onze steden kapot, dragen alleen mondkapjes bij bestormingen. We hebben niet genoeg verpleegkundigen. Onze agenten schieten. Een leger hebben we niet meer. We jagen de onderklasse de schuldsanering in, terwijl grote bedrijven hier geen belasting hoeven te betalen. We nemen consequent de verkeerde afslag en kiezen leiders die we niet verdienen. En in de coulissen draaien steeds radicalere idioten alvast warm om namens ons nog grotere fouten te gaan maken. Please help us. Hilfe uns. Ede nu. Help us. Maak ons weg. De Nieuws BV. We zitten in de laatste week van de Flamenco Biennale, het internationale Flamenco Dans- en Muziekfestival. Hier gewoon in ons koude kikkerlandje. Daarom zometeen live een bijzonder optreden, speciaal voor de Nieuws BV. Van de Nederlandse flamenco-gitarist Tino van der Sman en van de Spaanse gitarist en flamenco-zangeres Maria Marin. Welkom Tino en welkom Maria. Thank you so much. We have to do this in English for you. Thank you, appreciate it. Tino, ja, jij bent een internationaal vermaarde gitarist op flamenco muziek. Je woont ook in Sevilla. Ja. Is daar ook jouw liefde ontstaan voor de flamenco? Nee, die is in Nederland ontstaan. Toen ik 11 was, toen hoorde ik voor het eerst waarvan ik dacht dat het flamenco was. Dat was eigenlijk klassiek Spaans gitaar. Maar toen dacht ik dat flamenco was en toen ben ik daarna achteraan gegaan. Maar het was geen flamenco. Het was... Nee, het was klassiek gitaar eigenlijk. En hoe ben je dan in die flamenco beland? Nou ja, ik dacht dat het dus omdat je hebt echt Spaanse klassieke gitaar. Dat klinkt redelijk flamenco. Er zit wel een soort van kruisbestuiving ook in. Sowieso die tonaliteit is vergelijkbaar. Dus ik hoorde dat en ik dacht dus dat flamenco was. Toen ben ik naar flamenco gitarist gaan zoeken. En ik was gelijk verkocht voor de flamenco. Waarom was je zo gegrepen? Wat is het? Ik weet het inmiddels, maar dat is wel heel erg. Dan gaan we bijna in therapie. Graag. Ja, ik denk dat het toch wel iets met mijn vader te maken heeft. Die heeft wel een intieme relatie met muziek. En ik denk dat die flamenco daar keurig in paste met het aardige gevoel en... een soort van nostalgie ook. Dat sprak me heel erg aan. Maar daar ben ik eigenlijk pas sinds een paar jaar achter. Ja, want flamenco is... om de 10 jaar wat anders. Ja, maar flamenco is meer dan muziek, hè? Ja, het is een levensstijl, ja. Ja, absoluut, ja. Daarom is het ook zo lastig. Het is niet alleen maar dat je technisch moet begrijpen. Je moet ook die cultuur echt begrijpen. Je moet de taal spreken. Ik geloof echt dat taal geleerd is aan muziek. Dus als je flamenco wil begrijpen, zul je toch ook die taal goed moeten beheersen. Niet alleen netjes spreken, maar dat je het echt kunt voelen en inleven. Maria, this Dutch guy, this Tino, what does he know about passion, about flamenco? You asking me? Yes. What does he know? Yeah. What do you think about a Dutch girl, a Dutch guy who plays flamenco? Well, I think he has the thing, he has the feeling. It's just a feeling, I guess. He's also living in Spain for a long time, right? I think flamenco is just a feeling. Ja, ik vertaal het even. Ze zegt het is een gevoel. But this feeling, is it difficult if you're not from Spain to understand this feeling? Well, maybe because in Spain, also because of the weather, and we really live outside, I guess. No, the way we express our emotions is a little bit different, so maybe that's why, no? And for you, it's the other way around, because you're from Spain, but you... Exactly. But you live in the Netherlands. Why? And is it difficult for you to express yourself in flamenco here in the Netherlands? Not really. I born in Sevilla, and I came here to study master in classical guitar, so that was the main reason. But I really wanted to sing, and I became a professional singer as well. So for me to create projects in the Netherlands on that moment, it was much easier than in Spain, at least for me as musician. So I decided to stay. Ja, Maria is hier gekomen om te studeren. Eigenlijk klassieke gitaar. Uiteindelijk vond ze het hier veel prettiger om projecten op te starten. Dus daarom is ze nog altijd hier in Nederland. Tino, we hebben het hier over die biennale, die flamenco biennale. Hoe bijzonder is dat plaatsvindt hier in Nederland? Nou, het is een experimenteel flamenco festival. Dat is dus voornamelijk. Nederland heeft altijd heel veel geprogrammeerd. Heel veel flamenco geprogrammeerd al in de jaren 80 en 90. Dat was hele traditionele, klassieke flamenco. En Ernestine van der Noord, een directrice van de Biennale, die zet echt in op de innovatie. En dat is ook echt wel nodig, denk ik, om de flamenco voor te brengen. Want als je alleen maar in die traditie blijft hangen, dan vloeit het, denk ik. Nou, dat is mijn gedachte. Dan vloeit het weg een beetje, de interesse. Dat is ook een beetje het geval. De echte traditionele flamenco die zie je steeds minder vaak in Nederland. Omdat er minder aandacht voor is, minder interesse. En voor die moderne flamenco dan zien mensen, die vinden dat spannend. En wat je er allemaal mee kunt doen. Je kunt het mixen met klassiek gitaar, je kunt het mixen met jazz, je kunt het mixen met van alles. Nu is er een Cubaans project geweest, opgezet door Ernestine. En dat vinden mensen heel erg interessant en dat is het ook. En brengt het de flamenco ook veel, al die nieuwe invloeden? Uiteraard, ja. Ja, ja, het wordt dan natuurlijk ook. Ja, het haalt ook dingen weg, maar dat is inherent aan innovatie. Dat je ook de andere dingen gaat missen misschien. Maar dat komt dan wel weer terug. Of daar zijn weer andere voorstellingen voor. Het is de verscheidenheid van flamenco vind ik juist zo interessant op dit moment. Dat je echt van de hele traditionele flamenco tot extreme experimentele dingen kunt vinden. En dat vind ik heel interessant. En is het dan juist fijn dat in Nederland gebeurt? Omdat ze in Spanje misschien nog te vast zitten aan die oude flamenco-traditie? Nou, zoals alles, op dit moment is ook de flamenco heel gepolariseerd. Dus daar zijn wel flinke discussies over, ook in Spanje. Dat is een interessante discussie. Maar ik denk dat het inherent is aan de artiesten, dat mensen een artiest altijd vooruit willen. Ja, maar Maria, how do you look at this flamenco festival in the Netherlands? Well, I think it's great. It's great initiative. And actually, I think the biggest flamenco artists in Spain, they come into this festival. And yeah, for me, it's just so excited that someone really supports flamenco as Ernestina does in this country, you know, because, I mean, in the end, I think we really need also like international flamenco, and that happened everywhere, you know, not only festival, big festival in Spain, or, you know. Flamenco moet over de hele wereld natuurlijk verspreid worden. Ze zegt ook daarom is zo'n festival in Nederland belangrijk. Ook omdat de beste Spaanse flamenco-artiesten ook naar dit festival komen. Tino, ja, wat ik mij afvraag... begrijpen wij als Nederlands publiek flamenco? Begrijpen is een veelomvattend woord. Als je het voelt en de emotie erbij voelt, dan begrijp je het op zich. Dat je dan misschien de ritmes niet altijd volgt of de teksten niet. Dat is, nou ja, dat hebben we misschien met andere muzieksoorten ook. We begrijpen ook de blues. Waarom vragen we dat van ons de flamenco af? Op het moment dat je raakt, dan begrijp je het. Ja, maar ervaren wij het toch anders dan bijvoorbeeld in Spanje? Ja, in Spanje is er iets meer interactie met het publiek. Dat maakt het wel heel bijzonder. Die emotie die dan ook loskomt in het publiek, die wordt ook uitgesproken. En er zit een bepaald ritme ook in dat uitspreken van die emotie. En dat is wel heel bijzonder om dat af en toe mee te maken, ja. Ja, en het kan echt een explosie zijn van het publiek. Ja, en is flamenco ook nog echt groot in Spanje? Ja, zeker. Ja, absoluut, ja. Ja. Het is meer dan alleen traditie, het wordt ook echt nog beleefd, zeg maar. Ja. Ja, ik vraag me af of de jongeren het nu... Ja, in Spanje zie je toch ook wel heel veel jongeren opkomen. Ja, ja, het blijft groot, ja. Het blijft groot. Jij gaat ook nog optreden op het festival. Ja. Wat kunnen we van jou verwachten? Ik speel in een voorstelling met drie gitaristen. Waarvan alle drie zijn we Nederlands. Maar het zijn drie volledig verschillende gitaristen. Waarin ik een beetje de experimentele kant op ga. En er is een jonge telg in de groep, Joes Wiegers, die... Die woont op dit moment ook in Sevilla en die speelt heel traditioneel, echt uit de jaren 60. Dus dat is een hele leuke combinatie. En daartussen zit dan Arturo Ramon, een goede vriend van mij. Die ook een generatie jonger en die zit er precies tussenin. En de link is ook dat we allemaal op het conservatorium in Rotterdam zijn afgestudeerd. We spelen aanstaande zaterdag nog in een Cinetoon in Amsterdam. En in Rotterdam in Lantaarnvenster. Oké, en Maria, you're also performing on the festival. Yes. When and what are you going to play on the festival? We perform on Thursday in Utrecht. The show, the name of the show is Todas las Noches. I might say that it's sold out already. Ah. So good. That's good. Thank you. Thank you to Dutch audience. Yeah. And I'm going to play with two dancers, Vanessa Aivar and Sara Cano. They more into flamenco and contemporary dance. So, and I'm the only musician there. I'm singing. I'm going to play. And, you know, so I'm really excited about this because for me, since I did study classical guitar, and we also play contemporary music when we in our career, of course. And when they call me for this project, I really feel like, you know, the freedom and to do anything I can. No? Yeah. So. Nou, Maria gaat dus ook nog optreden. En ze vindt het fantastisch om op te treden met die verschillende invloeden die er zijn. Ze is natuurlijk geschoold als klassieke gitarist. Maar ja, zij speelt dus. Het is helaas al uitverkocht. Maar zij speelt gitaar, gaat ook zingen. Dan zijn er ook nog danseressen bij. Dus kortom, een zeer groot spektakel. Dat gaan wij nu ook beleven, Tino. Ja. Jullie mogen richting het podium. Zitten. Jullie mogen gaan zitten. Wij krijgen iets speciaals te horen. Want jullie hebben volgens mij, is het 7 jaar geleden dat jullie met z'n tweeën hebben gespeeld. Klopt, ja. Dus speciaal voor de Nieuws BV krijgen we een uniek stukje flamenco. Het bestaat uit 2 verschillende onderdelen, hè, geloof ik. Ja, het zijn twee verschillende liedjes... waarin de eerste Maria zichzelf begeleidt. En ik pingel er een beetje tussendoor. En het tweede gedeelte neem ik het over. En dat is een tangos, dus een tarantos en een tangos bij elkaar gecombineerd. Fantastisch. Tino en Maria. Existe una mujer. habitona, no habitona, no, no, no, no habitona, no habitona, no, no, no, no habitona, no habitona. Wow! Allee. Taranto, muchas gracias. Flamenco-gitarist Tino van der Sman en flamenco-gitarist en zangeres Maria Marin. En wie nou enthousiast is geworden, het hele festivalprogramma van de Flamenco Biennale staat natuurlijk op de site. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Je tilt me van het aanrecht en we liepen al zoenend naar jouw grote hoekbank, waar we elkaars lichamen steeds verder verkenden. En terwijl ik voelde hoe hard je was, keek je me aan en vroeg je me: mag ik je beffen? Ik beet op mijn lip. Ja. Je trok mijn jurkje omhoog en mijn slipje naar beneden. Man, wat je toen voor elkaar kreeg was denk ik de basis waarop we nu nog steeds dansen. Vandaag komen twee sexy opwindende luisterverhalen uit en je hoorde al even een stukje uit het verhaal New York. Eén verhaal waarbij het niet alleen gaat om de erotiek of om de porno. Het verhaal gaat ook zeker om consent, oftewel wederzijdse instemming. En Veer Visser is sex educator en die vindt dat consent echt belangrijk is om te bespreken tijdens de seksuele vorming. En Veer, welkom. Dank je. Dat consent, die wederzijdse toestemming of instemming moet ik eigenlijk zeggen. Het is meer dan we willen allebei seks, toch? Ja, zeker. Het gaat er namelijk om dat je allebei ook weet wat je met seks bedoelt. Want seks kan voor jou iets heel anders betekenen dan voor mij. En voor mijn moeder betekent het weer iets heel anders. Dus seks is heel breed. En je wil met consent zo specifiek mogelijk weten waar je allebei aan begint. En daarom blijft het een gesprek in plaats van het begin van het moment waarop je het gaat checken. En dan vervolgens doe je maar wat. Want het gaat in stapjes natuurlijk. En je moet al die stapjes dus bedoelen, zeg jij? Ja, het benoemen, dat is natuurlijk subtiel, hè? Want seks is, consent is leuk om verbaal te kunnen bespreken. Maar het gaat ook heel veel non-verbaal. Als je elkaar goed kent, dan heb je aan een blik of een beweging soms genoeg. Maar het kan ook zeker verbaal. Zoals in het verhaal bijvoorbeeld, in dit stukje toevallig niet, maar ik heb het verhaal gisteren gehoord en er zitten echt wel een aantal stukjes in waarvan ik denk, oh ja, dat is echt een hele goede en hele sexy manier om consent te vragen. Ja, en jij bent seks-educator, dus jij leert het aan jongeren. En leeft dat bij jongeren, dat consent vragen? Ja, zeker. Ja. En ik denk dat zeker sinds de MeToo-beweging in 2017 is dat heel erg opgekomen. Het gesprek rondom consent. En dat is alleen maar goed, want als er zo'n actualiteit is, dan komt er dus een effect. En het effect aan de ene kant is dat mensen nu zich meer bewust zijn van checken van consent. Hè. Hebben we hier allebei zin in? Weten we allebei wat we gaan doen? En aan de andere kant zie je dat er mensen soms bang zijn dat is een moodkill. Of ik ga toch niet bij alles wat ik wil doen checken of het oké is. En ja, dan zie je dat die nuance toch wat ontbreekt. Dus het is heel erg leuk om daar met jongeren over te praten. Wat denken ze erover? Wat vinden ze ervan? En hoe reageren jongeren dan? Vinden ze dat niet heel ongemakkelijk? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag bij seksuele vorming. Kijk, wat ik doe, ik ben naast biologiedocent ook apart seksueel voorlichter, sex educator zeg ik altijd. En dan gaan we echt met jongeren in workshops aan de gang over consent en over andere onderwerpen. En dan weten ze al vanaf het begin, oh ja, dit wordt het spannend. Maar dan beginnen we al met een instapoefening waarbij je een soort van personal space gaat bekijken van elkaar. Van hoe ver loop je van elkaar af als je naar elkaar toe loopt? Of wanneer zeg je stop? En dan wordt het al in kleine stapjes duidelijker, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Het is niet bam, we gaan het over seks hebben. Nee, het is echt, consent zit in veel meer. Hè. Het consent zit ook in, zeker nu met de pandemie, in hoe ver sta je van mensen af? Dat is ook heel erg veranderd. En als we het dan over consent tijdens seks gaan hebben, dan zie je dus inderdaad dat sommige jongeren zoiets hebben van, ja, maar ik ga toch niet alles vragen? En dan vervolgens spelen we bijvoorbeeld een scenario met ze en dan zeggen ze ineens, oh, dus dit is ook al consent vragen. Hè? Van bijvoorbeeld, je beweegt naar iemand toe en wacht dan op wat de ander doet. Dat is in theorie een non-verbale vraag om consent. En hoe belangrijk is dat bij seksuele vorming, dat consent vragen? Hoe belangrijk is dat jongeren dat leren? Ik denk dat het heel belangrijk is. En dat hoort niet alleen bij seksuele vorming. Dat hoort ook bij persoonsontwikkeling. En want je bent een persoon en je hebt, je hebt het recht om zelf te verzinnen wat er met je lijf en met je leven gebeurt. Dus het hoort eigenlijk al vanaf dat kinderen heel klein zijn om al te vertellen van, goh, als jij niet een knuffel wil geven aan opa of oma, dan mag je ook zwaaien. Of gewoon doei roepen. Ja. Dat is ook oké. En we hadden het natuurlijk nu over deze twee luistersexverhalen die online zijn verschenen. Daar is consent een onderdeel van. Leeft dat ook al in de media als we het hebben over erotiek of pornografie in de media? Dat consent bestaat? Ik denk dat het tegenvalt. Ik vind het heel tof dat Rouse, waar die verhalen van zijn, dus nu hiermee is begonnen. En dan niet op een belerende manier, maar echt gewoon een voorbeeld geven van, dit is hoe je consent kunt checken in het verhaal. En het op een hele natuurlijke manier laten zien. En als ik zelf bijvoorbeeld naar een klas toe ga en vertel van, nou, consent is belangrijk, want, en dan hebben we het wel eens over porno, waarin alles natuurlijk volgens een script gaat. En ja, die acteurs hebben van tevoren al ja gezegd op alles wat in dat script staat, maar tijdens de film zie je dat niet. Je ziet het niet terugkomen. En dus als leerlingen, als jongeren van porno over seks leren, dan ontbreekt daar het stuk consent. Ja. En daarom is het belangrijk dat we het erover hebben. Ja, en jij bent non-binair. Jij zit zelf in die queer-kring, zoals je zelf zei. En je zegt van, ja, we kunnen ook veel leren van seksualiteit binnen de queer community. Ja, maar wat dan? Ja, nou, dat, hè, wat ik net al zei, dat porno bijvoorbeeld heel erg scripted is, gaat allemaal volgens een script, is de hele maatschappij een klein beetje scripted. En we denken allemaal, we hebben vrije wil, maar we worden ontzettend beïnvloed door media, sociale media, alles. En de norm is nog steeds heteroseksueel. En dus leren we al vanaf jongs af aan dat is natuurlijk een ontzettend stereotype en eigenlijk wil ik dat liever niet herhalen, maar de man is degene die een beetje de jager en de vrouw is dan de prooi en de vrouw moet overwonnen worden. En dat hele script, dat wordt uitgespeeld ook tijdens seks. Dus we hebben allemaal ideeën in ons hoofd van, dit is wat er moet gebeuren tijdens seks. En als je gaat kijken in de queer community, dan heb je vaak niet een man en een vrouw die samen seks gaan hebben. Dan heb je bijvoorbeeld iemand die non-binair is en een vrouw, of twee vrouwen of twee mannen, en noem maar op, een aantal mogelijkheden. En dan moet je dus automatisch nadenken over, wat willen we eigenlijk en hoe gaan we dat doen? Want die scripts, die bestaan niet. Dus die moet je zelf verzinnen. En daardoor ga je het automatisch over consent hebben. Dan ga je het automatisch over consent hebben. Maar is seksualiteit dan veel meer een gesprek in die queer community? Dat denk ik wel, ja. Want het gaat ook veel meer over, wat vind je eigenlijk fijn? Kijk, ik ben zelf non-binair, waardoor ik soms last heb van dysforie. Dat betekent dat ik me niet helemaal comfortabel voel bij mijn lichaam. En dat heeft ook effect op seks. Dus de ene keer vind ik het wel fijn als iemand aan mijn tepel zit, en de andere keer denk ik, nou, even vandaag even niet. En dat zeg ik dan ook, omdat ik daarover nadenk op die manier. En ik heb gemerkt dat als ik het daar met mensen die cisgender zijn, dus niet trans en niet non-binair, dat die daar eigenlijk niet over nadenken. Dat ze ook wel eens een dag hebben waarop ze denken, nou, vandaag heb ik hier geen zin in, omdat het er zo bij hoort of zo. Ja, maar jij geeft dan seksuele voorlichting, of seksuele vorming moet ik zeggen. Hoe wordt er naar jou gekeken als jij seksuele vorming geeft? Ja, het is vaak wel leuk om te zien dat ik voor een heleboel leerlingen de eerste non-binaire volwassene ben die ze tegenkomen. Een poos geleden was ik met het bedrijf waarvoor ik werk, Sex Matters, in Maastricht op de internationale school. En er was een leerling die zelf non-binair is en die kwam naar me toe en die zei, ik vind het zo fijn om te zien dat er non-binaire volwassenen bestaan. En ja, ze weten wel van het bestaan af, maar echte mensen zijn het vaak niet. Er zijn mensen op social media, op televisie, en dat is toch verder weg. En ik merk ook dat als ik tegen een klas zeg van, goh, ik ben non-binair, dus je mag veer tegen mij zeggen, ik ben geen juf, ik ben geen meester, ik ben geen mevrouw of meneer, dan zeggen leerlingen eerst, nou, wat gek, ik snap het niet. En als ze me dan een beetje leren kennen, dan zien ze ineens, oh ja, maar iemand die non-binair is veel meer dan alleen non-binair. Er zit een heel persoon achter. Goed zo. Nou, Veer, dankjewel voor dit een mooie gesprek. Zeker ook over consent bij seksualiteit. En de luisterverhalen Parijs en New York, die zijn geschreven door Katelijne Blok en ingesproken door Sheldon Kemper. Ze zijn vanaf vandaag te beluisteren op rouse.me. .me is het, ik dacht .nl, maar .me. Veer, dankjewel. Ja, bedankt. En tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Maar kijkers, je weet ons inmiddels alvast te vinden op NPO Radio 1, want we gaan nog een half uurtje door. Tot daar. 1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. België-Nederland, maar dan politiek. Dat gaan we zo meteen doen met Vlaams parlementslid die ook verbonden is aan het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En daarom veel, zowel in Brussel als in Den Haag verkeert. En lijkt die politiek nou op elkaar, of juist niet? Ik vraag het hem zo meteen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst de rellen van afgelopen weekend. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Bij die rellen zijn 173 mensen gearresteerd en er zullen er nog vele volgen, dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De minister zegt verder dat er snel recht tegen de relschoppers wordt ingezet en dat de schade op hen zal worden verhaald. Het afgelopen weekend braken op verschillende plaatsen in het land rellen uit, waarbij onder meer zwaar vuurwerk en stenen werden gegooid naar hulpverleners. In Rotterdam schoot de politie gericht op enkele relschoppers. De Nederlandse Stichting Vluchteling gaat Poolse hulporganisaties ondersteunen bij de crisis aan de grens met Wit-Rusland. In het grensgebied zitten naar schatting duizenden migranten. Poolse hulpverleners proberen mensen te helpen, maar ze lopen risico's, zegt directeur Seelen van de Stichting Vluchteling. Wij gaan financiële ondersteuning leveren aan twee koepels van vrijwilligersorganisaties die buiten die no-go-zone actief zijn. En binnen de no-go-zone heb je de lokale bewoners die hulp verlenen. En ook hen zullen wij gaan ondersteunen, zowel met financiële middelen, maar ook bijvoorbeeld met psychologische eerste hulp. Hoe ga je met zwaar getraumatiseerde mensen om die je vindt in die bossen? En hoe blijf je zelf gezond? In de Stichting Vluchteling is ook een donatieactie voor de Polen gestart. Een flinke verhoging van de accijns op tabak leidt er niet toe dat de meeste rokers stoppen met roken. Pas wanneer een pakje sigaretten duurder wordt dan 60 euro, zegt de helft te willen stoppen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht. Voor sommige mensen is zo'n grote prijsverhoging nog steeds niet genoeg om te stoppen. Ik denk dat ik altijd zal blijven roken. Het is, ik heb vroeger zei van als een pakje sigaretten 25 gulden kost, daar zit ik dus al overheen. Ja. 60 euro per pakje. Zou je dat ervoor over hebben nog? Ik denk het wel. Maar dat is toch niet te doen? Het is minder roken. Maar het idee om helemaal te stoppen, daar word ik kriebelig van. Op dit moment kost een pakje sigaretten ruim 8 euro. En als dat 12 euro zou worden, wil maar 10% stoppen. Volgens een van de onderzoekers toont dat aan hoe verslaafd Nederlanders zijn aan roken. Maar ook dat de sigaret hier nog relatief betaalbaar is. De Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedere zorgverlener makkelijk bij de medische gegevens van zijn patiënt moet kunnen. Dat gegevens nu vanwege de privacy niet standaard worden gedeeld, vindt de federatie slecht voor de kwaliteit van de zorg. Rotterdamse ondernemers die schade hebben door de rellen van vrijdag kunnen hulp krijgen van de gemeente. De wethouder Economie zegt tegen Omroep Rijnmond dat ze met gedupeerden wil praten over een voorschot. Sinds de coronamaatregelen strenger worden, is er meer geweld tegen ziekenhuismedewerkers, zegt vakbond Nu 91. Patiënten en familie gaan schelden en dreigen, bijvoorbeeld als ze horen dat zorg wordt uitgesteld. En door die toenemende agressie meldt ziekenhuispersoneel zich vaak ziek, zegt Nu 91. Acteur Kevin Spacey moet de makers van Netflix-serie House of Cards miljoenen euro schadevergoeding betalen. 4 jaar geleden kwam Spacey een opspraak in een MeToo-zaak. Hij werd nooit veroordeeld, maar hij werd wel uit de serie geschreven. En dat heeft de makers veel geld gekost. Het NOS-journaal. Het CDA wil een eind maken aan het gedogen van harddrugs. Mensen die voor eigen gebruik ecstasy of cocaïne op zak hebben zijn strafbaar. Maar vaak wordt dat nu oogluikend toegestaan. In tv-programma Goedemorgen Nederland zei CDA-Kamerlid Kuik dat mensen die voor het eerst worden gepakt met harddrugs een boete moeten krijgen en bij de tweede keer een taakstraf. We zien natuurlijk dat de politie overal wel zijn krapte heeft. Maar wil je deze georganiseerde misdaad, die drugscriminaliteit die in onze samenleving zit, wil je die goed kunnen aanpakken, dan is dit een onderdeel wat we ook gewoon moeten aanpakken. Die drugsnormalisatie, ja, daar moeten we echt van af. Want ja, ook het gebruik hangt samen met productie en de criminaliteit. Die criminelen verdienen heel veel geld, heel veel miljarden. Ja, dat komt ook omdat ze het verkopen natuurlijk. In het programma Spraakmakers reageerde D66 op het plan. Kamerlid Joost Sneller, en die is niet enthousiast. Ik heb gezien dat ze mensen met al één pil dat die strafbaar moeten worden. En dat is natuurlijk waar dan heel veel politiecapaciteit naartoe gaat. En dat is, ja, denk ik, een hele grote afleidingsmanoeuvre van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Ik denk dat voor ecstasy onderzoek op onderzoek van het RIVM en anderen heeft laten zien dat het een stuk minder schadelijk is dan alcohol en tabak bijvoorbeeld. En dat we veel meer zouden moeten kijken hoe kan je nou dat verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit echt aanpakken door dit ook te gaan reguleren. In Italië is voor het eerst toestemming gegeven voor hulp bij zelfdoding. In het streng katholieke land is euthanasie streng verboden. Toch krijgt een man nu hulp, zegt correspondent Helene Daans. Het is een man van 43, een vrachtwagenchauffeur, en hij is al 10 jaar verlamd aan alle ledematen en aan auto-ongeluk. In Italiaanse media blijft hij anoniem, maar het is bekend dat hij al meer dan een jaar geleden een verzoek had ingediend om begeleid te mogen sterven. Daar is veel over gepraat en onderhandeld, want dat was dus nog nooit eerder gebeurd in Italië. Maar nu heeft een ethisch comité van artsen en psychologen toch beslist dat het mag. Het gaat niet om euthanasie zoals wij dat kennen, maar de man kan wel een dodelijk middel krijgen van een arts dat hij dan zelf moet toedienen. Het is niet zo dat de wet in Italië door de uitspraak veranderd is. Toch zien voorvechters van vrijwillige levensbeëindiging het wel als een historische stap. En dan is duidelijk dat steeds meer ziekenhuizen noodgedwongen zorg afschalen vanwege de toename van coronapatiënten. De Nederlandse Zorgautoriteit meldt dat bij 14 ziekenhuizen de kritiek planbare zorg niet op tijd kan worden verleend. Dat zijn dus operaties die binnen 6 weken moeten worden uitgevoerd om gezondheidsschade te voorkomen. In totaal zijn op dit moment bijna 30% minder operatiekamers in gebruik dan normaal door het hoge ziekteverzuim. De afschaling is volgens de NZA nodig, omdat anders de acute zorg voor zowel coronapatiënten als mensen met andere gezondheidsproblemen toegankelijk te houden. 7 over 1, het weer nog van het noordwesten uit, af en toe zon, ook nog een enkele bui. En het is 6 graden in Limburg tot 11 graden aan de kust. Morgen kans op hardnekkige mist en dan is het 1 graad of 8. En voor het verkeer naar de ANWB, Jolande van der Velden. Met 1 file momenteel op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Werkendam zat 7 kilometer. Je hebt daar ongeveer 1 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is dicht. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. En zometeen na ons natuurlijk BVSC, het bijzondere sportprogramma van BNN VARA. Deze keer gepresenteerd door Vigo Waas en Wouter Bouwman. En Wouter, jij staat hier aan mijn bar, dus jij gaat mij vertellen wat jullie over een half uurtje gaan brengen. Dat dacht ik wel. Een bijzonder goedemiddag. Laat ik daar weer beginnen, Patrick Lodiers. We gaan onder andere, nou, Marcel van Roosmalen, die opent altijd onze uitzending. Die gaat een bijzondere ode brengen aan Nico-Jan Hoogma. Nico-Jan Hoogma? Nico-Jan Hoogma. Dat was een directeur topvoetbal bij de KNVB. Dat is trouwens nog steeds. Die gaat van de zomer weg. Die gaat in de winter gaat hij weg. En ja, hij gaat naar Twente, toch? Dat is wel wat iedereen zegt. En eigenlijk is dat wel de man die ons voetbal heel erg naar grote hoogte heeft gebracht. Dus het is de vraag, wat nu en hoe verder? Waar we het niet over gaan hebben, dat is over Peter Hiballa. Dat is een Duitse voetbaltrainer. Die heeft furoren gemaakt bij NEC in Nederland. En die is dit jaar voor de 3de keer ontslagen bij een voetbalclub als trainer. Gaan we het niet over hebben. Dus. Gaan we het niet over hebben, het is een beetje sneu. Ja. Waar we het wel over gaan hebben is Marco Pantani. Oh, het olifantje. Het olifantje, de piraat. Oh, wat mooi. Ja, en waarom? Die is al heel lang dood. Ja, dat klopt. In 2004 is die overleden. En de vraag is nog steeds hoe dat is gebeurd. Is die vermoord? Heeft hij een overdosis genomen? En het Italiaanse Openbaar Ministerie is gisteren weer begonnen met een nieuwe zaak. Want de moeder van Pantani die blijft zelf onderzoek doen. Dat is helemaal in tegenwoordig. En die heeft een onderzoek met 51 pagina's ingeleverd. En die heeft gezegd, ga er toch nog eens naar kijken. En nou ja, zij is daar toch al heel lang mee bezig. Ja. Ze is echt heel diep ingedoken. Het is volgens mij de 3de keer dat ze nu opnieuw onderzoek gaan doen. Dus het is ook een beetje sneu verhaal van een moeder die toch blijft. Maar heeft ze goede argumenten of is het echt complottheorie? Nou, het zit er een beetje tussenin. Nou ja, altijd mooi in ieder geval om over die. Dus ze blijft strijden voor haar zoon. Dat heeft toch ook wel wat. En misschien het was een fenomeen, ook heel spontaan. Daarom, het blijft ook wel een mooi mysterie. En dat is ook wel weer mooi eigenlijk in de sportwereld. Maar ik snap als moeder dat je daar toch anders naar kijkt. Ja. Ja. Nou, dat wordt een mooi half uurtje. Voor de rest nog dingen? Dat dacht ik, ja. We gaan groundhoppen. Weet je wat dat is? Nee, dat weet ik niet. Groundhoppen, dat betekent dat als voetbalfan, meestal ga je dan naar hele mooie stadions, vaak in Engeland, maar het kan overal ter wereld zijn. Dan denk je, goh, wat is het mooi hier, wat is het anders? We hebben nu een man die heeft een boek geschreven, Joris van der Wier. Ja. En die heeft een boek geschreven over accommodaties op van het 9e tot het 18e niveau in Engeland. Want dat gaat dus echt heel erg laag. Alleen in Engeland? Alleen in Groot-Brittannië, moet ik zeggen. Ook Schotland is het. Want echt, België komt niet langs. Nee, Union. Absoluut niet. Sint-Gilles. In Brussel, ken je dat? Ja, ik ken het stadion. Die staan bovenaan nu, toch? Die staan zeker bovenaan. Wat is daar aan de hand? Dat is gewoon een sfeervolle club. Ja. Die hebben gewoon KV Mechelen even van de mat gespeeld met 1-7 afgelopen weekend. Ja, zeker. Maar het is een heel mooi stadion. Het ligt ook in een parkje in het zuiden van Brussel. Ja, het is zeer charmant. En ze doen het nu uitstekend. Dus, heb je morgen wat te doen? Want dan gaan we het daarover hebben. Morgen? Als we het over Belgisch voetbal gaan hebben, dan kan ik altijd natuurlijk. Ja, goed. Maar wij gaan in ieder geval nu eerst over Belgische politiek praten. Nou ja, in ieder geval de strijd tussen België en Nederland in de politiek. Maar daarna zeker luisteren naar BV's. De Nieuwsbv. Christophe Calvo is parlementslid in België voor de partij Groen, met een liefde voor de Nederlandse politiek. Hij is ook verbonden aan het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en hierdoor heeft hij de afgelopen maanden als buitenstaander de Haagse politiek kunnen observeren. En wat kunnen wij nou van elkaar leren? Een lesje Nederland versus België. De politieke spelregels. Christophe Calvo, welkom. Goedemiddag. Ja, laten wij eerst even zo beginnen. Namelijk, verschillen wij nou politiek gezien veel van elkaar? Zeker. Er zijn nu eenmaal andere spelregels in België als in Nederland. Tegelijkertijd lijken we ook wel een beetje op elkaar. Hè. We hebben het allebei moeilijk om regeringen te vormen. Partijen zowel in België als Nederland zijn nerveus. En in beide landen wordt er ook heel veel gepraat over het is tijd voor een andere politiek, een nieuwe bestuurscultuur. En in beide landen is het ook een beetje wachten op een echte invulling daarvan, zeg maar. Ja, nou ja, nieuwe bestuurscultuur, nieuwe politiek. Laten we dan eerst even luisteren naar een van jouw favoriete Nederlandse politici. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Historisch potje natuurlijk van Hans van Mierlo, oprichter van D66. Christophe, waarom ben jij zo'n fan van deze Nederlandse politicus? Ja, ik heb hem eigenlijk maar recent ontdekt, want ik ben net iets te jong om van Mierlo mee te maken, om gekend te hebben als actieve politicus. Maar ondertussen heb ik heel veel documentaires en boeken verslonden van de Nederlandse politiek om mij in te burgeren, zeg maar. En wat ik met Van Mierlo deel is een obsessie voor de politieke spelregels. Hè. Hoe politiek werkt bepaalt heel erg wat politiek uiteindelijk beslist. En als we de sfeer in de samenleving willen veranderen, moeten we beginnen met de sfeer in de politiek te veranderen, dynamiek in de politiek te veranderen. En denk ik dat er vandaag nood is aan politici die opstaan, die net als Van Mierlo aan de alarmbel trekken, op de barricade staan voor andere politieke spelregels. Die zorgen voor meer samenwerking, minder concurrentie, meer aandacht voor lange termijn, meer dialoog, minder debat om het debat. Oké, maar Van Mierlo die richtte natuurlijk D66 op, eind jaren 60. Maar heeft hij echt de spelregels weten te veranderen? Vind je dat D66 nog altijd de veranderende politieke partij is? Ja, dat is natuurlijk... Het belang van elke politicus is genuanceerd. Hè. Dus Van Mierlo is in de jaren 60 op het toneel verschenen met heel veel ambitie. En je stelt vast dat die politieke spelregels heel hardnekkig zijn. Hè, dat die moeilijk te veranderen zijn. En dat bijvoorbeeld Nederland nog altijd geen verkozen burgemeesters heeft. Hè, een voorstel waar ik bijvoorbeeld erg in geloof. Hè, dat je de kiezer meer macht moet geven, ook op lokaal niveau. Burgemeesters hebben een heel belangrijke rol. En dus niet al die voorstellen zijn gerealiseerd. Maar wat ik vooral bepleit is dat we terug aankloppen met die ambitie van D66 uit de beginjaren. Terug aankloppen met de ambitie van Mierlo om het meer te hebben over de politieke spelregels. Het gaat heel vaak over personen, over incidenten. Moet Mark Rutte weg of mag Mark Rutte blijven? Het is mijn overtuiging dat je mag het hele Binnenhof en de hele Wetstraat, ons politiek centrum, zeg maar. Je mag iedereen op pensioen sturen. Maar als de spelregels niet veranderen, zal er uiteindelijk ook ja, niet zo heel veel wijzigen. Dus je moet echt die politieke spelregels gaan wijzigen en bijvoorbeeld kiezers veel meer macht geven. En partijen ja, een stukje ja, bescheidener, minder centraal plaatsen in de politiek. Ja, want jij zegt dus de meeste politici die deugen, alleen onze spelregels niet. Een beetje vrij verteld naar Rutger Bergman. Maar wat bedoel je met de spelregels? Welke politieke spelregels concreet zouden er moeten veranderen? Ja, het moet heel veel veranderen. Hè. En het is ook nu absoluut het moment. Hè. Ik hoop ook, er is een heel interessant debat bezig naar aanleiding van de toeslagenaffaire, een nieuwe bestuurscultuur. Maar laten we dat eens concreet maken. En ik ben bijvoorbeeld een heel grote voorstander van de partijoverschrijdende stem. Hè. Vandaag kunnen kiezers in Nederland één voorkeurstem uitbrengen. Dus één kandidaat op één lijst aanduiden. En ja, dat systeem zorgt voor zenuwachtigheid. Hè. Politici worden verplicht om de kleine verschillen uit te vergroten. Een politicus van GroenLinks moet vooral het verschil maken met iemand van D66 of de Partij van de Arbeid. En daar zou ik graag verandering in brengen. Dat kiezers, zowel in België als in Nederland, ja, voor kandidaten van meerdere partijen kunnen stemmen. Dat je eigenlijk zorgt voor een kiessysteem dat samenwerking promoot, dat bruggenbouwers een duwtje in de rug geeft. En dat ervoor zorgt dat politiek minder bezig is met de kleine verschillen. Maar veel meer ja, met de grote vraagstukken en ook veel meer op zoek gaat naar de overeenkomsten, want die zijn er ook wel vaak in de politiek. En dan moet je eigenlijk veel meer gaan versterken, is mijn overtuiging. Dus het maar zou eigenlijk betekenen dat je tijdens de verkiezingen twee stemmen mag uitbrengen. Eén op een partij en twee op iemand, dat kan er van een andere partij zijn, waar je gewoon in gelooft. Waarvan je denkt bij jezelf, ja, maar dat vind ik een goede minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld of dat je zegt, ja, ik zie zowel bij D66, Partij van de Arbeid, als GroenLinks iemand die ja, een goede ideeën heeft over ja, eerlijke belastingen of over klimaatbeleid. Wel dat je die verschillende kandidaten een duwtje in de rug kan geven. En sowieso is het denk ik wel belangrijk, zeker voor Nederland, om de kiezer toch een veel sterker stem te geven. Veel meer te laten beslissen wie er macht heeft, wie er impact heeft. Dat is toch wel een van de tekortkomen, denk ik, van het Nederlands politieke systeem. Eigenlijk te weinig legitimiteit voor belangrijke functies. Ja, want dan hebben we het over de kloof tussen de burger en de politiek. Is die kloof in Nederland groter dan in België? Je ziet nu in Nederlands onderzoek dat, ja, dat er bijna Belgische cijfers opduiken. Hè. Een heel laag vertrouwen in politiek en overheid. Uiteraard heeft dat ook iets te maken met de coronacrisis. Een crisis die heel moeilijk te beheren en te besturen valt. Maar het is wel mijn overtuiging dat eigenlijk de grondoorzaken voor dat lage vertrouwen ja, er ook al waren voor de coronacrisis, er ook al waren voor de toeslagenaffaire. En dat in die zin ja, zowel België als Nederland voor een heel grote opdracht staat. En ja, om die politieke spelregels bij te sturen. Maar wat zouden wij in Nederland kunnen leren van jullie in België? We kunnen echt van elkaar leren. Hè. Jullie hadden het daarnet over het Belgische voetbal, net voor dit item. En ik ben ook een heel grote voetballiefhebber. En er is al lang sprake van een Beneliga. Hè. Een optelsom van de Belgische en de Nederlandse competitie. Daar ben ik eigenlijk heel erg tegen. Oh. Ik vind ja, voetbal toch een nationale kwestie. Dus dat zie ik niet echt zitten. Maar ik denk wel voor de politieke spelregels dat een optelsom van het beste van België en het beste van Nederland heel veel te bieden heeft. En bijvoorbeeld een heel concreet voorbeeld zijn de spelregels. Regels rond partijfinanciering, hè, rond het geld voor politieke partijen. In Nederland is er eigenlijk weinig publiek geld voor politieke partijen, in België veel meer. En dat zorgt er in Nederland bijvoorbeeld voor dat er ja, ook grote donaties zijn. Hè. In de afgelopen campagne hebben jullie een gigantische donatie gekend van een tech-miljardair aan twee partijen. Ja, zulke dingen kunnen bij ons in België niet. En dus ik denk, de Belgische spelregels om donaties onmogelijk te maken of sterk te reguleren zou het Nederlands systeem verbeteren. En omgekeerd, in Nederland ken je bijvoorbeeld een aparte financiering voor de buitenlandstichting van partijen, voor de wetenschappelijke bureaus van partijen, worden middelen veel meer geoormerkt. En dat missen wij bijvoorbeeld in België. Dus dat is mijn uitnodiging eigenlijk. En dat probeer ik te doen nu tijdens mijn periode dat ik een stukje in Nederland mag meekijken in de keuken van de Nederlandse politiek. Mijn uitnodiging is eigenlijk aan Vlaamse en Nederlandse politici om van elkaar te leren en om het beste van die twee landen op te tellen. Ja, kijk, dat is al een goed voorbeeld. Laten we ook even kijken naar de toon in beide parlementen. Laten we beginnen met het Belgisch parlement. Daar hebben we dit fragment. 1100 euro per maand om te leven. Dat is wat er hier voorgesteld wordt door de rechtse partijen. Heeft hier al één iemand met zoiets moeten leven? Zeker niet bij die rechtse partijen. Hè. 5000 euro per maand, dat is gemakkelijk, hè? Je hoorde hier Raoul Hedebouw, een Belgisch politicus. Is dit nou een goed voorbeeld van de toon in het Belgische parlement? Ja, Raoul is natuurlijk wel een bijzonder iemand. Hè. Dus dat is de fractieleider van de Partij van de Arbeid, hè, de SP van bij ons. Dus wel iemand die nogal pittig tussenkomt. En dat mag ook. Hè. Politiek is strijd, politiek is conflict, politiek gaat over grote ideeën. Maar het valt me wel op dat ja, over het algemeen genomen ja, de toch wat braver, hoffelijker is. En ja, dat ik eigenlijk ook al in de afgelopen maanden gewoon heel veel nieuwe woorden heb geleerd door de Nederlandse politiek te volgen. We spreken dezelfde taal, maar toch ontdek je nieuwe woorden en nieuwe gewoontes. En dat is eigenlijk het leuke om van die combinatie die ik nu op dit ogenblik kan maken. Maar hoffelijkheid, ik weet niet of je ook nog vorige week hebt meegekregen, het akkefietje met Forum voor Democratie in ons parlement, dat gaf nogal wat reuring. Klopt. En dat is gelukkig, of althans ik hoop dat, en toch nog altijd eerder de uitzondering. En zulke dingen kunnen uiteraard niet in een parlement. Het is ook goed, denk ik, dat al een aantal partijen zich ook echt hebben laten horen na de gebeurtenissen van de afgelopen week. Maar ja, ik wil toch ook wel een lans breken voor mijn Nederlandse collega's. Ik heb de voorbije maanden heel veel Tweede Kamerleden gezien met veel talent, met sterke tussenkomsten, hele mooie maiden speeches die ik gezien heb na de eetaflegging. Een gebruik dat wij niet kennen in het Belgisch parlement. Eigenlijk wel een mooi gebruik. Dus ik weet dat er heel veel kritiek is op Nederlandse politici en terecht, want er moet heel veel veranderen in Nederland. Maar je ziet toch ook wel dat er ja, ook heel veel Nederlandse politici bijzonder hard werken. En in die zin word ik ook wel een stukje bevestigd in iets wat ik ook vond over de Belgische politiek. Namelijk de meeste politici deugen, maar de spelregels niet. De meeste Tweede Kamerleden werken bijvoorbeeld hard, maar de ondersteuning deugt bijvoorbeeld niet. En daar zijn de uitdagingen echt heel erg gelijkaardig tussen België en Nederland. Ja, dan wil ik ook nog eventjes naar een ander groot dilemma momenteel in Nederland. Is hoe om te gaan met met rechtsextremistische partijen. We hadden het al over Forum voor Democratie. Die was veel in het nieuws afgelopen week door die heftige uitspraken van enkele partijkamerleden. Hoe is het verschil tussen België en Nederland wat dat betreft? Ja, het is denk ik voor iedereen zoeken. Hè. Want je staat daar altijd voor een dilemma. Hè. Politici staan daar voor een dilemma, media staan daar voor een dilemma. Tussen ja, aanklagen wat niet kan. Hè. En dat is belangrijk in democratie, om lijnen te trekken. Om aan te klagen wanneer mensen uit de bocht gaan. En anderzijds ja, ook niet meer aandacht te geven aan al die incidenten en aan al die heftigheid. Dus dat is een heel moeilijk dilemma en ik stel vast dat we daar zowel in België als in Nederland een stukje mee worstelen. Ik vind dat zelf ook een heel moeilijke kwestie. En ik denk dat we daar samen naar een evenwicht moeten gaan. Wanneer mensen persoonlijk worden aangevallen, geïntimideerd, wanneer er sprake is van racisme, xenofobie, ja, dan moet je opstaan, dat kan je niet zomaar laten passeren. Maar tegelijkertijd toch vooral onze politieke aandacht investeren in dossiers, in maatregelen die het leven van mensen echt verbeteren. Hè. En die mensen ook een stuk terug kunnen overtuigen van het democratisch aanbod. Ja, en dan laten we hebben nu gekeken naar de verschillen. Laten we ook nog naar een overeenkomst kijken. Lange formaties. Ik maak me grote zorgen over onze zuiderburen, over België. Die hebben namelijk geen regering. En niet een weekje of zo, nee, ze hebben al 443 dagen geen regering. Sinds 21 december 2018, toen viel de regering Michel. Het is trouwens nog geen wereldrecord, want dat staat op naam van België. In 2010 en 2011, toen kreeg België pas na 541 dagen een regering. Ja, dit was een stukje uit Zondag met Lubach. Nu zijn wij ook hard aan het proberen jullie record in handen te krijgen. Onze regering is nu 250 dagen bezig. Ja, jij als kenner van lang formeren, wat heb je nou liever? Liever goed en dan maar wat langzamer of gewoon vaart maken? Vaart maken en ernstig werken. Want uiteindelijk, je kan zeker nadenken over andere spelregels op vlak van regeringsvorming. Maar uiteindelijk heb je toch vooral politici nodig die de moed hebben om de partijbelangen te overstijgen, om zich een periode op te sluiten in een vergaderzaal, in een kasteel of op een andere plek om te proberen tot iets te komen. En op dat vlak zijn er inderdaad steeds meer gelijkenissen. Hè. Er is denk ik de afgelopen tijd enorm veel